To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 14 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed południem prokuratorzy mają przesłuchać kierowcę Fiata Seicento, który miał wypadek z rządową limuzyną. O zmianach w wymiarze sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda zaprosił na spotkanie przedstawicieli 18 organizacji prawniczych. Wciąż nie wiadomo, co z liderem dżihadystów. Irackie lotnictwo zbombardowało wczoraj dom, w którym odbywała się narada dowódców tzw. Państwa Islamskiego. Po 10:00 krakowscy prokuratorzy mają przesłuchać kierowcę Fiata Seicento, który brał udział w wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. W wyniku zdarzenia premier Beata Szydło oraz oficer BOR-u trafili do szpitala. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala prokuratura okręgowa w Krakowie. Jak poinformowała wczoraj, Sebastian K. w piątek przyznał się do winy i ma status podejrzanego. Zarzut, który przedstawili mu policjanci, dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, za co grozi do 3 lat więzienia. Prawdopodobnie podczas dzisiejszego przesłuchania śledczy ponownie postawił 21-latkowi zarzuty. Prokuratorzy przesłuchali dotychczas 22 osoby, 11 pracowników BOR-u i 11 postronnych osób, które widziały jadącą kolumnę rządową. Jednym z kluczowych ustaleń ma być to, czy limuzyny były prawidłowo oznakowane sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. Prezydent Andrzej Duda zaprosił na spotkanie przedstawicieli organizacji prawniczych, w tym stowarzyszeń sędziów i prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, które apelowały do niego o rozmowę na temat zapowiadanych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Będzie to pogłębiona rozmowa o obawach i obiekcjach środowiska prawniczego, mówi prezydencki minister Andrzej Dera. To będzie rozmowa o polskim wymiarze sprawiedliwości. Widzimy, w jaki sposób on funkcjonuje, jak jest źle oceniany przez społeczeństwo i myślę, że to będzie pogłębiona rozmowa. Te organizacje zwróciły się z wnioskiem do pana prezydenta, więc pan prezydent będzie miał okazję wysłuchać tych głosów. Myślę, że będzie tam merytoryczna dyskusja. Do Pałacu Prezydenckiego zostali zaproszeni przewodniczący oraz sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Sygnatariusze porozumienia, 18 organizacji prawniczych, w ubiegłym tygodniu zwrócili się do prezydenta o spotkanie w celu, jak napisali, zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa. Celem był lider dżihadystów. Co najmniej 77 osób zginęło w nalotach na pozycję tzw. Państwa Islamskiego w Iraku. Według irackiej armii w miejscach, które zbombardowano, miał przebywać Abu Bakr al-Baghdadi. Jego los nie jest znany. Według komunikatu irackiej armii w nalotach zginęło w sumie 13 dowódców tzw. Państwa Islamskiego oraz 64 bojowników ugrupowania. Ataki prowadzone były na budynki w rejonie Kaim. To właśnie tam miał przebywać Abu Bakr al-Baghdadi, samozwańczy kalif i lider tzw. Państwa Islamskiego. Jego los nie jest znany, ale jego nazwiska nie ma na liście zabitych opublikowanej przez irackie wojsko. W ostatnich dniach Abu Bakr al-Baghdadi miał według źródeł wywiadowczych przenieść się tymczasowo z Rakki, nieformalnej stolicy fanatyków, która jest atakowana przez Kurdów. W Kaim miał spotkać się z innymi liderami ugrupowania, by omówić m.in. kwestię ewentualnej sukcesji po swojej śmierci. Informacje o rzekomej śmierci Abu Bakr al-Baghdadiego pojawiały się wielokrotnie od czasu, gdy w połowie 2014 roku ogłosił się on samozwańczym kalifem. Żadna z nich dotąd jednak nie potwierdziła się. Ostatni raz mężczyzna był widziany publicznie w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to w specjalnym wystąpieniu namawiał bojowników, by aktywnie wspierali swoich towarzyszy broni w irackim Mosulu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Przygotowania rozpoczęły się już wiele tygodni temu. Amerykanie obchodzą dziś jedno z najbardziej popularnych za oceanem świąt – walentynki. Miejsca w znanych restauracjach były rezerwowane nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a do części szkół wprowadzono specjalne walentynkowe lekcje. Jadwiga Was od wielu lat w Chicago prowadzi kwiaciarnię, w której kwiaty kupują przede wszystkim Amerykanie. Które z nich są walentynki najpopularniejsze? Drodzy Państwo, na walentynki najbardziej kupują czerwone róże. Nasza rozmówczyni od 30 lat prowadzi kwiaciarnię i podkreśla, że w tym wyjątkowym dniu w Stanach Zjednoczonych każda kobieta czuje się walentynką. U nich każda żona, nie tylko żona, ale i mama i malusieńka córeczka musi dostać kwiatuszki, ponieważ to jest kobietka walentynka. Amerykanie na walentynkowe kartki wydają ponad miliard dolarów. Wbrew pozorom, tradycja obchodzenia tego święta nie jest w USA bardzo stara. Pochodzi z XIX wieku i przybyła do tego kraju wraz z imigrantami z Wielkiej Brytanii. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju sporo chmur, przejaśnienia możliwe na zachodzie i południu Polski. Na wschodzie lokalnie słabe opady śniegu, możliwa też marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Jeszcze do południa miejscami mgły osadzające szaci i ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od -2 do +2 stopni, trochę cieplej będzie tylko na Pomorzu, nad morzem oraz w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wydarzenie bez precedensu, pod patronatem i z udziałem Trójki. Witam Państwa. Mówi Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Będę jedną z kilku osób, które 15 lutego wyruszą w rejs jachtem żaglowym do Antarktyki. Każdy z nas ma swoje zadania. Moim będzie napisanie piosenki, a na koniec zaśpiewanie jej podczas antarktycznego koncertu. Oczywiście transmitowanego przez Trójkę. Pozdrawiam lodowato. Żartuję gorąco. Trzy sztuki w Antarktyce. Pierwsza relacja z tej polarno-artystycznej wyprawy już w środę o 17.10. Do usłyszenia. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie produktów dużego AGD dostawa albo instalacja w zestawie. Na przykład do lodówki Samsung o wysokości 2 metrów oraz z funkcją No Frost za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Ale objazd, ale okazja, mnóstwo okazji. Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rp.pl. Aż tyle? I więcej! Więcej! I jeszcze więcej! Tylko za tyle? I taniej? I jeszcze taniej? Tak! Już teraz w tygodniu XXL w Lidlu. Filety z piersi kurczaka tylko 11,99 za kilogram. Tak, tylko 11,99. A na łęczowianka niegazowana 1,5 litra tylko złotówka za butelkę przy zakupie 6 butelek. Jedynie 1 zł. Tydzień XXL. Jeszcze więcej. Jeszcze taniej. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A6 Avant Quattro, dostępnym z ratą od 2260 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi, kupi. Zobacz, co ci kupiłam. Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Do południa. We'll be right back. Jakiś list czasami potrafi mnie rozbawić. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. Confusion, Electric Light Orchestra, Za oknem słońce. Cudownie się zrobiło nad Myśliwiecką 357. Płyta tygodnia, Rendezvous, Raz dane. Jak wczoraj rozmawialiśmy o tym z Piotrem Mecem, na płycie są zupełnie nowe utwory oraz takie, które znamy dobrze, ale w nowych wersjach. I dzisiaj właśnie sięgam po taki przez Auta Szybę, a dla Państwa mamy dwa egzemplarze tej płyty 71335. Krajobrazy przez auta szybę, obrazy auta szybę, kolory przez auta szybę, ogrody przez auta szybę. chodniki, przez auta szybę. Szybkie kroki, przez auta szybę. Ostrogi, przez auta szybę. Łzy o zmroku, przez krótką chwilę. Zupełnie inna wersja, ale mam nadzieję, że ładnie się Państwu przypomniało. Przez auta szybę Rendezvous, płyty tygodnia Raz dane. I dzisiaj dwa razy dla pani Agi do Krakowa i dla pana Piotra do Józefowa. 18 i pół minuty po 10. Man is too tight to mention, Rudy, czyli Simply Red. Jest 23 minuty po godzinie 10, że ostatnio zaniedbałem Elvisa Presleya, zaraz będzie, ale też będzie piosenka od pana Pawła, który właśnie się rozchorował dla córki Ani, która w Paryżu, to może Dalida. Taki ładny zestaw. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Bien les offrir à une autre qui aime. sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Dalida i Alain Delon, a wcześniej Elvis Presley. Taki ładny zestaw. 29 minut po godzinie 10, kiedy dzisiaj rano robiłem kroki, nic nie zapowiadało, że wyjdzie takie piękne słońce. To może teraz rycerzyki, a potem Beck. Across the water. Rycerzyki. Panie Marku, tak właściwie zaczynają się prawie wszystkie listy, które przychodzą do mnie. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jeśli ktoś przypomina piosenkę Jerry Rafferty'ego, to zwykle jest to Baker Street, a ja mam ochotę na posłuchanie Right Down the Line. Akurat tak się składa, że ja głównie tę piosenkę przypominam. Bardzo proszę. It's been you, woman.

Za 11 minut godzina 11. O, jak ładnie pani ubrana w żółty. Fajny film. To jedna z premier filmowych tego tygodnia. W rozważania na temat wiary i religii wprowadzi nas dramat historyczny Martina Scorsese, Milczenie. Film reżysera będącego jednym z największych oscarowych pechowców ma w tym roku szansę na jedną złotą statuetkę. Amerykańska Akademia Filmowa przyznała nominację do Oscara autorowi zdjęć Rodrigo Prieto. O Milczeniu z Jakubem Duszyńskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nowy film Martina Scorsese to zawsze wydarzenie. No i tym razem znowu monumentalne dzieło. Długo czekałem na ten film, ale przede wszystkim dla mnie jest to wielka przygoda, bo profil Gutek Film to reżyserzy. Śledzimy tych najwybitniejszych, Haneke, Almodóvar, von Trier, ale do głowy by mi nawet nie przyszło, że będę miał szansę pracować z takim reżyserem, a właściwie z filmem takiego reżysera, jakim jest Martin Scorsese, ale się udało. Czekałem długo na ten film, znałem scenariusz, który miałem okazję czytać już może 2 lata temu i film, który okazał się być najbardziej osobistym dziełem Scorsese lub Scorsese, jak mówimy, jego takim opus magnum, czymś nad czym pracował 28 lat, osobistym, bo skupiającym się wokół jego wewnętrznego konfliktu związanego z wiarą. On się wychował w rodzinie katolickiej i wiele jego filmów w ogóle porusza temat wiary, tym niemniej dopiero kiedy znalazł książkę, powieść Milczenie, napisaną przez Shusaku Endo, poczuł, że dokładnie ta opowieść, zresztą inspirowana autentycznymi wydarzeniami, odzwierciedla jego wewnętrzne konflikty. Bo to jest właśnie opowieść o religii, a właściwie o zwalczaniu religii. Nie przypadkiem miejsce akcji to Japonia. Tak. No i też czas. Tak, ta opowieść rozgrywa się w XVII wieku, kiedy to dwaj bardzo młodzi misjonarze, pełni różnych idei, bardzo jeszcze niedoświadczeni, jeśli chodzi o prawdziwy świat i rzeczywistość, która ich otacza, trafiają nagle z Portugalii prosto do Japonii, gdzie każdy przejaw wiary karany jest śmiercią, a za ich głowy opiewa wysoka nagroda. Oczywiście chodzi tylko o wiarę katolicką, bo to za tę wiarę ludzie są karani. Tak, wiara katolicka jest wyjęta spod prawa i ich misja, naszych bohaterów, których gra Andrew Garfield i Adam Driver, polega na tym, że mają odszukać pewnego zaginionego księdza, ich mentora, mistrza, nauczyciela, który podobno, jak głoszą plotki, wyrzekł się wiary. Oni w to oczywiście nie wierzą, ale ta podróż ku jądru ciemności zmieni ich podejście do świata, powiedzmy. Każe im postawić pod znakiem zapytania wszystko, w co wierzą. Wspomniałeś już o tym, że film powstał na podstawie książki. Jak to się w takim razie odnosi do tych osobistych rozważań samego Martina Scorsese? Bo można powiedzieć, że ten film jest pewnego rodzaju właśnie jego dyskursem, może też właśnie z samym sobą, do którego zaprasza widza. Czytałem bardzo wiele rozmów ze Scorsese i on bardzo często mówi o tym, że najbardziej ciekawi go w tej historii konflikt wewnętrzny. Zewnętrzny jest oczywisty, to zderzenie dwóch cywilizacji. Cywilizacji Zachodu, cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji Wschodu. No ten konflikt dzisiaj też wyraźnie ma miejsce. Ten film jest w jakiś sposób bardzo aktualny. Ale to, co naprawdę interesuje reżysera, to konflikt wewnętrzny. To znaczy taki moralny dylemat. Jeżeli mam pozostać wierny sobie, to bardzo będzie wysoka tego cena. W filmie wiele niewinnych osób będzie musiało umrzeć. Jeżeli zaś wyrzeknę się siebie, jeżeli poświęcę swoje najgłębsze przekonania, ocalę bardzo wiele istnień. I tak wygląda ta opowieść w tym filmie. Pokazuje no, jakąś taką niemożliwość podążania taką czystą, niewinną ścieżką własnych przekonań w zderzeniu z tym światem. I bardzo ciekawa jest, oczywiście nie zdradzę, konkluzja tego filmu, zaskakująca, wieloznaczna. Także to nie jest film, w którym reżyser staje po jakiejś stronie. Raczej to jest taki film, w którym on nam każe próbować odnaleźć drogę i zmierzyć się z własnymi przekonaniami. Z Jakubem Duszyńskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 13 minut 11. Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become this chatelaine. Just a smile, just a smile. just a smile, hold me captive just a while. I can't explain why I've become Miss Chatelaine. Every time your eyes meet mine, clouds of qualm burst into sunshine. I'm just a sigh, I'm just a sigh, words my life just reply. I can't explain why I've become Miss Chatelaine, Miss Chatelaine. A smile, hold me captive just a while. I can't explain why I've become Miss Chatelaine. Every time your eyes meet mine, To Katie Lang i za 9 minut 11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Amatorzy imprez na orientację zimą nie próżnują, startując w różnych rejonach Polski. Żadna pogoda im nie straszna. Uczestniczą m.in. w narciarskich biegach na orientację. Na czym polegają? Porozmawiam z zawodnikiem tej konkurencji, Andrzejem Krochmalem. Na jakich nartach można wystartować? Właściwie zachęcamy do tego wszystkich, którzy posiadają narty biegowe i śladowe. Ja tylko przypomnę, że narty biegowe to takie bardziej sportowe, które nie mają żadnego bieżnika, natomiast śladowe są troszeczkę szersze, mają jakąś tam łuskę po to, żeby ułatwić chodzenie po śniegu kopnym. Trzeba oczywiście, jak to w imprezach na orientację, szukać ukrytych punktów. One nie są aż tak ukryte, niemniej jednak troszeczkę przypominają trasy jazdy na orientację. To znaczy punkty są ustawione na elementach liniowych drożni. Drożnia to są drogi, ścieżki i uczestnik na starcie otrzymuje mapę od organizatora, na której ma oczywiście zaznaczone punkty kontrolne, które musi potwierdzić w jak najkrótszym czasie, bo czas tutaj decyduje o zwycięstwie. Niemniej jednak wybór drogi między punktami należy do zawodnika. I nietypową sprawą na tej mapie w odróżnieniu do innych dyscyplin na orientację jest to, że ta mapa ma zaznaczone trasy w dosyć charakterystyczny sposób. To znaczy trasy, które można pokonywać stylem klasycznym bądź łyżwą. I tutaj za pomocą linii ciągłej, zielonej na mapie, to będzie taka specyfika tej mapy, to można obydwoma stylami jeździć. A im ta linia jest cieńsza, przerywana, tym może być to pojedynczy ślad założony gdzieś na przykład przez środek lasu. Czy zasady nie są zbyt trudne? Myślę, że dla każdego dostępne i jest to dobra, fajna zabawa i inny trening przygotowujący zawodnika do sezonu, na przykład biegowego czy rowerowego. Czyli każdy zawodnik, chociaż wolałbym mówić każdy amator, może wystartować, prawda? Każdy, kto się chce poruszać i ma narty, to zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tej imprezie. Organizatorzy przygotowują trasy dla początkujących i tych bardziej zaawansowanych w tej dyscyplinie. A jakie dystanse? Różne, bo od sprintu poprzez tak zwany bieg średni do długiego i od 1,5 kilometra do nawet 10-15 kilometrów na przykład. W jakich jeszcze konkurencjach uczestniczą zimą amatorzy imprez na orientację? Ja sam organizuję taką dużą imprezę w Parku Skarżewskim w Warszawie, gdzie zapraszamy wszystkich biegaczy na orientację, takich również, którzy spacerują z mapą, bo i takie trasy są i takie. Biegaczy ulicznych na czterech dystansach, włącznie z przedszkolakami na dystansie 250 metrów. Zapraszam grupy z Nordic Walking, także z kijkami można sobie pochodzić, a na mecie czeka zasłużony kubek gorącej czekolady. Zapraszamy do reklamy. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Duecie dla każdego. Huawei P9 Lite z czytnikiem linii papilarnych. I z dwoma aparatami, w tym jednym do selfie. Teraz w formule Duet nawet dwa smartfony Huawei P9 Lite, każdy już za złotówkę. Bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach.